Аповесць «Навасёлы» беларускага пісьменніка, празаіка і паэта Паўла Міцько. Чытае артыстка Ліка Пташук. Хто нарадзіўся ў сарочцы? Паўлушы і Сярожы недзе затрымаліся, мы іх не чакалі. Ад школы дадому мы даляцелі за 5 мінут. У самым нізкім месцы нашай вуліцы стаяў металічны маячок трыножка са сцяжком. Два дзядзькі ў брызентавых робах вычэрпвалі шуфлямі з ліўневага калодзежа пясок. Адзін вусаты ў старым капелюшы з абвіслымі палямі. Другі чарнюшчы з твару на шчоках адгадаваны валасы ў роце крывы, як люлька мундштук з цыгарэтай. Шуфлі ў іх смешныя, тронкі даўжэзныя, мо ў два разы даўжэйшыя за саміх рабочых. Каля дзядзькоў дзве кучы зямлі і смецця. Надаставалі з калодзежа. Мы заглянулі, дна яшчэ не відаць. Каля верхавіны яра піраміда з дошак, наверсе такі ж чырвоны шматок матэрыі. Убачыць здалёк шафёр, стоп, небяспека. Каля піраміды пахаджвае, клып-клып б'е сабе рамцам па каленях Сярожа. Прашкандыбае крокаў 10 у адзін бок, стане, зіркне на вокны нашага дома. Пройдзе ў другі бок, на рабочых цыкне, а то не вытрымай, загляне за брыву ў яр. «Гэй, мама мыла раму, ты ўцёк з урокаў!» – крыкнуў я. «Яшчэ далекавата ад дзядзькоў!» Сярожа прыціснуў палец да рота, і мы паспешліва падышлі да яго. «Ціха!» – выцягнуў ён губы ў трубачку, нібы сабраўся з намі цалавацца. «Тсс! Вася ўжо капае! Я два разы да стада лічу!» І ён вылезе вартаваць, а я вось тут і палезу. «Уцёк са школы?» – пошапкам спытаў я. «Не, спеваў не было. Настаўніца захварэла». «А дзядзька Лявон прыязджаў?» Жора з таемным выглядам азірнуўся па баках. «Ага, Вася казаў на Волзе. І яшчэ два дзядзькі зімы ўсе пахаджвалі тут, глядзелі, заўтра засыпаць будуць самазваламі. Заўтра? Так хутка!» А мы ж яшчэ нічога не паспелі выкапаць. Ну, чакай, калі зноў будзе каля самага дома яр. Можа, і не прычакаеш другога. Калі заўтра пачнуць засыпаць, то нікому шкода мы не наробім. Ну, прывязуць пару лішніх самазвалаў зямлі, каб і на нашу пячору хапіла. Мігам апынуліся на дні яра. І Сярожа кінуў вартаваць, скокнуў уніз. З-пад берага Васівы пяткі не тырчалі, і тым больш нішто іншае не тырчала. Адзін сандалет стаяў на кучы пяску, а другі з кучы пяску крышку выглядваў. Пад навіссю каранёў зашамацела. «Адбягайце! Адбягайце, а то ў вочы!» Адскочыў ад нары Сярожа. Мы адхіснуліся ў бакі. «Сых! Сых!» Свіснулі з-за каранёў струмені пяску. «Шух! Шух!» Паляцілі камякі. Вася вылазіў задам наперад на карачках і гроб рукамі і нагамі, як сабака. Грабане далёка, колькі нагі хапае, і дрыгне ў паветры. Грабане нагою і дрыгне. Кашулю ў клетачку закасалася, відаць, брудная спіна. На голую спіну сыплюцца з каранёў шэрыя камякі зямлі. Захапіўся Васіль, нічога не чуе і не бачыць. Жора памахаў нам пальцам. Сабраў у ахапак мой партфель свой, і Сярожа ў ранец падняў над Васім. Вось паказалася ўжо спіна Васі. «Абвал!» – залямантаваў Жора. «Бух партфелі яму на спіну!» Вася распластаўся тварам у пясок, а мы так і паселі з рогату. А тады Сярожа ускочыў на ногі і забегаў па яры. «Ва-ха-ха-ха!» Задаволены! Не забыў яшчэ, як Вася плюнуў яму калісьці ў вуха. Наверсе затупалі. Над ярам заклапочана навіс вусаты дзядзька ў капелюшы. «Вы чаго там горла дзераце?» Абмацаў усіх позіркам, нібы пералічыў. «Ха!» Прыкусілі мы языкі. «Глядзіце, каб з вашага смеху слёз не было!» Пайшоў дзядзька. Вася ўжо сядзеў на твары карась пяску, працірае пальцамі вочы, міргае раптам тоненька, чхае рукавом па твары, шых-шых, чыста, стрыгатнуў зубамі, скамячыў кулакі. «На каго б кінуцца?» «Сядзі, рыжык!» – паказаў яму Жора кулак. «Ты чаму палез без нас капаць?» Забыў, што мы гаварылі, як у школу ішлі. А я не адзін. Сярожа вартаваў. Вартаўнік ходзіць каля ямы, усе бачыць. Дзядзька лявон пакрыўдзіцца, як заўважыць. Скажа, не паслухалі. А хай Сярожа на грушу залезе, замаскіруецца, прапанаваў я. Сам лезь, раззлаваўся Сярожа. Я дасюль стаяў, і я зноў лезь. Васіва чарга. А праўда што? Давай, рыжык, на грушу. Напалі мы на яго. Вася здаўся. Толькі самі лічыце да 200, а то я збіваюся. Скажы, не ўмею, падкалоў Сярожа. А да 20 умееш? Налічы на кожны палец на руках па 20 і будзе 200, параіў я. Толькі паволі лічы. На нашу грушу дзічку дзіця залезе. У ёй два стволы разыходзяцца рагулькамі, нібы ў веліканскай рагатцы. Абапірайся рукамі і нагамі на гэтыя стволы і лезь. Не можаш больш раскірэчвацца, хапайся за адзін ствол. Вася лез на грушу, а мы шукалі, чым капаць. «Падушка ідзе!» – раптам закрычаў Вася і палез назад. На беразе яра вырас Паўлуша, нагружаны як ішак, партфель, мяшочак з тапкамі, сетка з хлебам, пакетамі малака і качаном капусты, выцягнуў шыі і заглянуў уніз. «О, вы тут ужо! Скачы уніз!» – махнуў яму Жора. «А сетку занясу?» – крутнуўся Паўлуша – і знік, як за гару закаціўся. Мы знайшлі абломак дошкі, тры палкі і жалезны прынцік ад спінкі ложка. Неважнецкія прылады. Ну, праўда, потым Паўлуша прынёс дзіцячы савок, мабыць, генікаў. «Глядзі!» – паказаў Вася на Паўлушу. У таго матляўся спераду, прывязаны лёскай за папружку ключ ад кватэры. «Значыць, так!» «Паўлушу на грушу!» Зноў падаў голас Вася. Можа, таму зарадаваўся, што не яму лезці на грушу, а мо таму, што так складна сказалася. «Ён, значыць, на грушу? Вася з Сярожам слабакі і будуць пад берагам капаць, а мы з Жорам ад грушы!» Незадаволена працягнуў Паўлуша. «Хопіць і табе, пад грушай цвёрдай карані ўсё аблыталі», – сказаў Жора. «Будзеш на змену мне і Жэньку памагаць». Паўлуша скрывіўся і пайшоў з яра. Засердаваў, мабыць, а мы спачатку агледзелі Васеву работу. Пячора пашырэла і стала даўжэйшай. Можна ўдвух уплішчыцца, толькі на каленях і ўгнуўшы галовы, а лепш за ўсё на жыватах ляжаць. Тады святлей у пячоры відаць, дзе капаць. Паўз адну сценку я начарціў, простенька палкаю вывеў лінію на двор. Ну і будаўнік Вася, хіба ў яго вочы крывыя? Трэба не ўлева, а ўправа падавацца. «Кепска, што столь ніяк не ўмацавана», – сказаў Жора. «Давай хоць гэты кавалак дошкі прыставім, ды падапром палкамі». Падаў Вася палкі, кароткія, толькі да палавіны сцяны дасталі, да ў пясок лезуць, правальваюцца. «А, мы без палак!» Жора глыбакадумна прыплюшчыў вочы, адны шчылінкі засталіся. Уставім адзін канец дошкі ў правую сцяну каля столі, а другі ў левую. Скажыце, кацялок не варыць у Жоры. Ніякія падпоркі дошцы тады не трэба. У пячоры пацямнела. Вася галаву сунуў. «Скора вы там?» «Скора!» – брыкнуў Жора ў яго бок нагою. Пад столлю ў правай сцяне прагрэблі шчыліну і ўставілі туды адзін канец дошкі. А з другім пакешкаліся, то абсунецца са сцяны глыба, то стукнесся ў скляпенні галавою, то за каўнер пасыплецца сыры пясок. Халодны. Праскрэблі ў левай сцяне ад долу да столі касы жалабок. Пакуль вялі па ім свабодны канец дошкі, той, што ўставілі, прыкруціў у правай сцяне замест шчыліну дзіру, хоць бервяно засоўвай. Да столі ж дошка і блізка не прыстала. Я абедзве рукі прасунуў над ёю. «Не соўгай! І так у вочы сыпляцца!» – зазлаваў Жора. Убачыў, мабыць, што яго праект – гэта глупства, а на мяне гыркае. У пячоры зноў пацямнела, на гэты раз Сярожа галаву усунуў. «Камяні падкладзіце пад канцы дошкі», – параіў ён. Жора хацеў убрыкнуць і яго, але перадумаў, працягнуў руку. «Давай!» – Сярожа мігам прынёс камяні. Памаглі, але шчыліна ўсё роўна засталася. Але ж і пясок тут. Лягчэйшай зямлі не прыдумаеш, сам сыплецца. Пракапайце з паўметра, клічце нас. І ўправа больш паварочвайце, бо і канца ніколі не будзе, сказаў я напаследак Васю і Сярожу. Ага, яшчэ адну дошку пашукаем і закладзём, дабавіў Жора. Палкі мы пакінулі ім. У пячорыш мякка. Сабе ўзялі прэнцік і паўлушаў савок.